bizim sevda yıkılmazdı, iki gönüle sığmazdı. Bizim sevda yıkılmazdı, iki gönüle sığmazdı. Aramızdan su sızmazdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Nilüfer. Aramızdan su sızmazdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Kısmetime sen çıkmıştın, ne kadar çok sevinmiştim. Kısmetime sen çıkmıştın, ne kadar çok sevinmiştim. İşte sevda bu demiştin, sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz Nilüfer. İşte sevda bu demiştim, sensiz olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz.